Uyus kung guiñam ta, anti cuentit matzeshmatz iana kulaya nikiotna. Rakwitz iana de huelaya luaya, hona ta inanat iawa, inalontena tmonantana. Tiempo nam ayahe, mashen hondo wana, nalontaya, put monat iana hona ta inana, dochatzol hona tzeshmatz iawa, cuentaya, chanatin suhna. Lho na kulal haya na ko na ma'mona niha. Lho tuman ang gwila shumaya. Lho kuwe tuwa na maaya. Lho niyam na kitaya. Ma'mona niyam tiyo na wanto na kitsawya. Chashen ang gwila mta. Kiyan o awelaya na tiyawa di kwa wanto na na kitaya. Hamaka na luaya chiwa na laaya na tinsu tiyawa. Kat mo yan ten anak kain ang na nila na siya wa. Tila kui al ho na naya. Ge na siya wa. Chine kuits a na na. Shay chikwenta cha tsohinda.